पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखी बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के दसवें कंडिका के भाष्य टीका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें वेद के विषय में कहा, माने उस परमात्मा से जिस प्रकार दृष्टांत है, गीली लकड़ी से संयुक्त जो अग्नि होती है उससे नाना प्रकार के धुआं निकालते हैं, एक ही जैसे धुआं नहीं निकलते, अनेक प्रकार के धुआं होते हैं, कोई सफ़ेद दिखता, काला दिखता, भिन्न भिन्न प्रकार के धुआं दिखते हैं। ठीक इस प्रकार इस परमात्मा से, माने महान भूत जो परमात्मा है, जो पारमार्थिक सत्य परमात्मा, उसे सारे ऋग्वेद आदि इतिहास आदि जितने भी हैं सब उसी से होते हैं। तो ये इतिहास आदि का अर्थ भाष्यकार यही बोल रहे हैं, ब्राह्मण भाग के ही मंत्र तत्त मंत्र करके लिया, आठ हैं ये, इतिहास, पुराण और विद्या, उपनिषद और श्लोक है, सूत्र है, अनुव्याख्या, व्याख्या, ये आठ हैं, ये ब्राह्मण भाग के ही लेना। ये कह रहे हैं प्रसिद्ध इतिहास आदि में घटता नहीं, ये भाष्यकार कहना चाहते हैं, क्यों कि पुरुष द्वारा प्रणीत हैं और वेद जो है अपौरुषेय है, इसके लिए लेकर के भाष्यकार के तात्पर्य यह है। जो महाभारत आदि जो इतिहास आदि पुराण आदि हैं, ये पुरुष प्रणीत हैं, सब पुरुष के बुद्धि बुद्धि से प्रयत्नकृत है, किंतु वेद पुरुष के बुद्धि के प्रयत्नकृत नहीं है, इसलिए वहाँ पर इतिहास आदि शब्द इस कंडिका में जो आया, इसे वेद को ही लेना, ब्राह्मण भाग के वेद को, तत्त स्थान सभी नहीं है, तत्त भाग, ये कहा। और नियतारचनम, माने जब निश्चितम करके शब्द आया, अस्य महतो भूतस्य निश्चितम एतद् यत् ऋग्वेद इत्यादि आया, तो निश्चित शब्द से उत्पत्ति एक अर्थ आ सकती है, परमात्मा से उत्पन्न हुआ, ऊपर उत्पन्न हुआ होगा तो विनाश होगा, अनित्य होगा, वेद में नित्यत्व नहीं रहेगा। तब कहा नियत रचना वाला जो वेद है, जिसकी रचना नियत है, माने पूर्वापर भाव सही है, जैसा है वैसा, उसका केवल अभिव्यक्ति होती है, माने उत्पत्ति नहीं, अभिव्यक्ति है, पुरुष के निश्वास के समान, जैसे पुरुष के निश्वास कोई उत्पत्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है, ठीक इस प्रकार न जब पुरुष बुद्धि प्रयत्न पूर्वक भाषा में कहा था, पुरुष के बुद्धि प्रयत्न पूर्वक बनाया गया नहीं है वेद को, जैसे इतिहास आदि जो होते हैं पुरुष के बुद्धि के प्रयत्न पूर्वक होता है, अपने बुद्धि लगाता है व्यक्ति में, ऐसा एक बनाऊं, रचना करूं, इतिहास आदि बनाऊं, काव्य आदि बनाऊं, ऐसी रचना करता है, मन बुद्धि पहले लगाएगा, फिर तत्व अनुकूल प्रयत्न करेगा, तब वो ग्रंथ बनता है, ऐसा नहीं है वेद, पुरुष के बुद्धि के प्रयत्नकृत नहीं है, अनादि अपौरुषेय होता है, पौरुषेय नहीं है कहने के लिए कहा। तो टीका में कहा था बुद्धिपूर्वक प्रणीत यदि नहीं है वेद, एक शंका आ गई थी, यदि बुद्धिपूर्वक प्रणीत नहीं है तो क्या होगा, भ्रांतों वाक्य के समान होगा वेद, तो जैसे भ्रांत बोलता है पागल, उस प्रकार होगा, बुद्धिपूर्वक नहीं है, प्रणीत नहीं है, यह शंका आ गई थी। बुद्धिपूर्व प्रणीतत्वाभावे न तत्सिद्धे, कहा था बुद्धिपूर्वक प्रणीत तत्व का अभाव है वेद में, इसलिए उसमें निरपेक्ष प्रमाणत्व सिद्ध होता है, वेद अन्य की अपेक्षा से प्रमाण नहीं, प्रमाणित नहीं होता, निरपेक्ष प्रमाणत्व इस वेद में सिद्ध होता है, क्यों होता है, बुद्धिपूर्वक प्रणीत नहीं है वो, जैसे अन्य ग्रंथ बुद्धिपूर्वक प्रणीत होते हैं, निरपेक्ष प्रमाण वहाँ नहीं है, प्रामाण्य नहीं है, अन्य के द्वारा प्रमाणित होते हैं, सापेक्ष प्रमाण वाले हैं वो, महाभारत आदि जितने भी बनाए गए हैं, वेद ऐसा नहीं, बुद्धिपूर्व प्रणीतता भावे न तत्सिद्धे, माने निरपेक्ष प्रामाण्य सिद्धे, निरपेक्ष प्रामाण्य सिद्ध है वेद में। तो आगे पूर्व पक्ष शंका करेगा, यदि बुद्धिपूर्वक नहीं है किया गया वेद, तब तो भ्रांत वाक्यों के समान होगा, पागल के समान होगा, कुछ भी बोल दिया, यही है न च उन्मत्त वाक्य सादृश्य सादृश्यम अवादितार्थत्वाद विभाव, पूर्वादि यहाँ शंका करेगा, शंका टिप्पणी है, दस नंबर टिप्पणी में शंका है, नो सिद्धांत भी, सिद्धांत में भी जो वेद को आप निरपेक्ष प्रमाण मानते हैं ना, बुद्धिपूर्वक नहीं है बोलते हैं, बुद्धिपूर्वक प्रमाण नहीं है कहा, नो सिद्धांत भी निश्चित श्रुतिया, निश्चित श्रुति है परमात्मा से निकला है वेद, ऐसा श्रुति होने से वेद से अधिपूर्वकत्व उपगमे, और निश्चित श्रुति है और परमात्मा से निकला है और बुद्धिपूर्वक स्वीकार न करने पर एक अधिपूर्वकत्व कहा, माने धीपूर्वक नहीं है जो अधिपूर्वकत्व गम्य, माने ज्ञानपूर्वक नहीं है, बुद्धिपूर्वक नहीं है, तो स्थिति में प्रामाण्य विरोध हो, प्रामाण्य में विरोध आएगा, निरपेक्ष प्रामाण्य नहीं आ सकता, वो प्रामाण होगा यानी अप्रमाण हो जाएगा, क्यों बालोन्मत्ता आदि उक्तिवत, जैसे बाल बालक का वाक्य होता है प्रामाणिक होता है क्या, नहीं, और उन्मत्त जो भ्रांत व्यक्ति है उसके वाक्य अप्रामाणिक हो, इसी प्रकार क्यों बुद्धिपूर्वक नहीं बोलता बालक, और उन्मत्त भी बुद्धिपूर्वक नहीं करता, तो यदि बुद्धिपूर्वक नहीं बनाया वेद को तो स्थिति में ये दोष आएगा, बालक के वाक्य के समान, वाक्य तो है वेद शब्द राशि है, अथवा उन्मत्त के वाक्य के समान होगा, ये शंका करने पर सिद्धांत कहते हैं न च, कहा भाष्य में कहा न च उन्मत्तादि वाक्य सादृश्यम, उन्मत्तादि वाक्य के सादृश्य भी वेद में नहीं है, न सादृश्य नहीं, क्यों तो कहा अबाधितार्थत्वाद, जो उन्मत्तादि का वाक्य होता है ना उनके बाधित अर्थ होता है, क्या हो सब अर्थ होता है विषय बाधित होता है, यहाँ विषय बाधित नहीं है, वेद के जो कहा हुआ विषय अबाधित है, अबाधित अर्थ वाला है वेद, अबाधितम अबाधित अर्थो यश्य, जिसका अर्थ विषय जो है अबाधित है, इसलिए उन्मत्तादि वाक्य के समान नहीं, अति अबुद्धिपूर्वक होने पर भी, बुद्धिपूर्वक न होने पर भी समान, माने उन्मत्तादि के वाक्य के समान नहीं है, क्यों यहाँ अर्थ का विचार नहीं करता, उन्मत्तादि के वाक्यों अर्थ में विचार कर जाता है, बाधित विषय होता है उसका, यही भाव है, यही सिद्ध होता है, कहते हैं आगे सिद्धे वेद से प्रामाण्य फलित माह, वेद में प्रामाण्य सिद्ध, निरपेक्ष प्रामाण्य सिद्ध हो गया, अभी तक यही चर्चा चल रही थी, वेद स्वतः प्रमाण है कि परतः प्रमाण है, स्वतः प्रमाण सिद्ध हो गया, निरपेक्ष प्रामाण्य, अन्य की अपेक्षा के बिना ही प्रामाण्य है वेद, अन्य शास्त्रों में ऐसा नहीं है, अन्य के द्वारा माने सापेक्ष होकर के प्रामाण्य आता है, वेद विरुद्ध बोले तो अप्रामाण अप्रमाण, वेद से अनुकूल बोले प्रमाण, हम भगवद्गीता को प्रमाण मानते हैं और इसके कापिल सांख्य आदि के ग्रंथों को अप्रमाण मानते हैं, क्यों माने भगवद्गीता में जो कुछ कहा वेद से विरुद्ध नहीं है, और कापिल सांख्य आदि जो होते हैं ना, जैसे सांख्य है, वेद से विरुद्ध क्या है, वेद कहता है परमात्मा से सृष्टि जगत की, और वो बोलते हैं प्रधान से सृष्टि, प्रधान को मानते हैं, वेद विरुद्ध बोलते हैं उस अंश में स्थिति है, इसलिए उसको हम नहीं मानते, वो नहीं मानते, क्यों वेद से आप उनके वाक्य मिलता नहीं है, यह है सिद्धे वेद से प्रामाण्य फलित माह, वेद में प्रामाण्य सिद्ध होने पर, निरपेक्ष प्रामाण्य सिद्ध होने पर निष्पन्न जो हुआ वो बताते तस्मात का, तस्मात यत्तेन उक्तम यत्तेन वेदेन, जो कुछ भी वेद ने कहा तथैव प्रतिपत्तव्यम, उसको वैसे ही मानना चाहिए, जानना चाहिए, वहाँ शंका आदि नहीं करनी चाहिए, ननुनच नहीं करना चाहिए, राजा आज्ञा के समान है वेद वाक्य, जैसे राजा का आज्ञा फांसी दो तो फांसी दो, जैसा बोले वैसे होता है, वहाँ इधर उधर नहीं होता, तस्मा ये तेन तेन वेदेन, उस वेद के द्वारा जो कहा गया है उसको तथैव प्रतिपद्यम, उस वाक्य उसे उसी प्रकार जानना चाहिए, आत्मना श्रेय इच्छत भी, अपना कल्याण चाहने वाला जो व्यक्ति होगा कौन होगा, ज्ञानम व कर्म, दो में से कोई साधन चाहता हो, चाहे ज्ञान चाहता हो चाहे कर्म चाहता हो, स्वर्ग आदि प्राप्ति की इच्छा है, कर्म चाहता हो वो भी एक श्रेय का साधन है, और ज्ञान चाहता हो मोक्ष का साधन है, ये चाहने वालों को वेद में जो कहा उसके वाक्य को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जैसा कहा वैसे ही करना चाहिए, ये सिद्ध, क्यों निरपेक्ष प्रमाण है उसमें, सापेक्ष प्रमाण वाले में तो शंका होती है, प्रमाण्य है कि नहीं है विचार करना होता है, यहाँ प्रामाण्य के बारे में संशय नहीं है यहाँ, दस नंबर न और रह गया, रह गई टिप्पणी, अच्छा ननु सिद्धांत भी निश्चित श्रुतिया वेद से अधिपूर्वकत्व उपगमे, सिद्धांत में भी तो निश्चित श्रुति तो वहाँ भी घटाना पड़ेगा ना, आपको भी घटाना है बात, पूर्वादि कहा तो सिद्धांत में भी निश्चय श्रुति आपके लिए भी है, परमात्मा से निकला है वेद ये आया। तो वेद से अधिपूर्वकत्व उपगम है, वेद जो है धीपूर्वक नहीं बुद्धिपूर्वक नहीं है ऐसा स्वीकार करते हैं आप ऐसा करने पर, तो क्या होता है तो कहा प्रामाण्य विरोध, फिर तो प्रामाण्य विरोध होगा। क्यों बालोन्मत्तादि उक्तिवत ये कहा था, माने बालक और उन्मत्त के वाक्य के समान हो जाएगा वेद, धीपूर्वक नहीं है बुद्धिपूर्वक नहीं है जैसा बिना सोचे बोला है ऐसा हो जाएगा, ये शंका आ गई थी। उत्तर दिया न तो उन्मत्तादि, त्रिका में कहा था न तो उन्मत्तादि वाक्य सादृश्यम, उन्मत्ता आदि से लेना बालक इत्यादि के वाक्य के समान नहीं है वेद। क्यों तो कहा अबाधित अर्थत्वात्, उन वाक्यों में जो उन्मत्ता आदि के वाक्यों में बाधित अर्थ होता है और यह अबाधित अर्थ है ये कहा था। ठीक है ये टिप्पणी में कहते हैं विप्रलंबका आदि उक्ति समो वेद, पूर्वादि बोलेगा विप्रलंबका आदि उक्ति समो वेद इति अश्याम उक्तौ, ऐसे कहने पर माने भ्रांत व्यक्ति के वाक्य के समान ये वेद है ऐसा किसी के द्वारा कथन आने पर उक्तौ सप्तमी है वो विप्रलंबकादि उक्तिवत भुक्ति समो वेद, वेद कैसा है विप्रलंबकादि के उक्ति के माने वचन के समान है। इति उक्तौ इति अश्याम उक्तौ ऐसे कथन करने पर, कोई पूर्व पक्ष ऐसा कथन करेगा उस स्थिति में, क्यों असंदिग्ध अबाधित अज्ञात अधि हेतु सन, वेद कैसा है असंदिग्ध जिस उसके विषय का संदेह नहीं होता, असंदिग्ध और अबाधित विषय है जिस विषय में संदेह भी नहीं बाद भी नहीं होता, असंदिग्ध अबाधित अज्ञात हेतु, अज्ञात का कारण है अज्ञात वस्तु का ज्ञान कराने वाला होता है, जो अज्ञात वस्तु है कैसा है वो असंदिग्ध है और अबाधित है ऐसे विषय का कथन करने वाला होने से ऐसा करता हुआ न तत्सम, उन्मत्तादि वाक्यों के समान नहीं है वेद इति वक्तुम शक्यत्व, ऐसा कहा जा सकता है ऐसे उत्तर प्रश्न आने पर ऐसा उत्तर दिया जा सकता है उनके समान नहीं। क्यों वो जो उन्मत्तादि के वाक्य होता है संदिग्ध होता है, संदिग्ध होता है और बाधित विषय होता है ऐसी ऐसी स्थिति में प्रयोग होता है, यह ऐसा वेद नहीं है ये कहा था। भाषा का तस्मात यत्तेन उत्तम तत्तथैव प्रतिवद्यम, वेद ने जो कहा क्यों उसमें निरपेक्ष प्रमाण प्रामाण्य है वेद में, इसलिए वेद ने जो कहा उसको उसी प्रकार जानना समझना चाहिए। आत्मना श्रेय इच्छत भी अपना कल्याण चाहने वाले के द्वारा ज्ञानम वा कर्म वा, चाहे ज्ञान हो चाहे कर्म यही चाहता है व्यक्ति, दोनों में कोई भी चाहता हो तो वेद में जो कहा उसी मार्ग से चलना चाहिए, क्यों निरपेक्ष प्रामाण्य है उसमें। ठीक है हमें आगे कहते हैं नाम प्रपंच सृष्टिदेव अत्रोक्ता, इस कंडिका में दसवें कंडिका में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस इत्यादि करके नाम ही नाम ले लिया, नाम वेद माने शब्द राशि होते हैं, क्या होते हैं हाँ ग्रंथ वेद नहीं कहा जाता तो गौण है लिपि जो है ये गौण है ये तो माने मुख्य रूप से शब्द उच्चारण प्रत्युच्चारण होता है वो शब्द वेद होता है शब्द राशि है। तो नाम प्रपंच सृष्टिरेव अत्र उक्ता, अत्र माने अश्विन कंडिका अश्याम कंडिकायाम ये दसवें कंडिका में नाम प्रपंच की सृष्टि बताई, नाम का ही विस्तार किया, न रूप प्रपंच सृष्टि रूप का विस्तार नहीं किया, कथन ही नहीं किया रूप का, विषयों का कथन हुआ ही नहीं, खाली नाम ही नाम का कथन रहा, पूर्वादि शंका कर रहा है सा उपदेष्टव्य रूप की सृष्टि भी कहनी चाहिए, ये भी रूप प्रपंच सृष्टि सा माने रूप प्रपंच सृष्टि उपदेष्टव्य उपदेश के योग्य है, उपदेश करना चाहिए उसको भी, क्यों सृष्टि परिपूर्तेर सृष्टि की परिपूर्ति के लिए होने से, आज रूप नहीं कहेंगे तो सृष्टि की अपूर्ति रहेगी, सृष्टि तो दोनों है नाम रूप है, तो सृष्टि परिपूर्तेर अन्यथा अनुपत्ति सृष्टि की जो परिपूर्ति है अन्य प्रकार होने सकेगी, रूप के कथन किए बिना सृष्टि की पूर्ति नहीं हो पाएगी अधूरा रहेगी सृष्टि अधूरा रह जाएगी, यही शंका पूर्वादि की है। तो उत्तर देते हैं सिद्धांति कहा नाम प्रकाश अवसा ही रूपस्य विक्रिया अवस्था, नाम के प्रकाश के अधीन ये रूप की विक्रिया होती है, वसा माने अधीन नाम के प्रकाश के अधीन, नाम के द्वारा प्रकाशित होता है पहले घटम भविष्य घटो भविष्यति इत्यादि प्रयोग करते हैं। उसके अधीन रूप की विक्रिय अवस्था है, रूप जो विक्रिया विकृत अवस्था में होना, रूप बाद में है होने से, तो नाम के अधीन है वो, नाम के कथन से रूप भी हो गया, ये सब यही करके बोलते हैं भाष्यकार, ये कहना चाहते हैं। ये कहा टिप्पणी है चार की, नाम में चार नंबर की टिप्पणी में कहते हैं तथा च सापि अर्थात उक्ता एव इति बोध्य हम, सा माने रूप सृष्टि, रूप सृष्टि भी अर्थ से कही दिया, क्यों नाम के प्रकाश के अधीन है रूप सृष्टि, इसलिए जब नाम सृष्टि बोल दिया तो रूप सृष्टि भी आ गए, यही कहना चाहते हैं भाष्यकार, यही कहा। अच्छा टीका में कहते हैं यद्यपि नाम तंत्रा रूप सृष्टि, यद्यपि नाम के अधीन है रूप सृष्टि, यद्यपि क्योंकि नाम के बिना रूप की सृष्टि नहीं होती है, यद्यपि नाम तंद्रा माने अधीना, नाम के अधीन है रूप की सृष्टि, अर्थ की सृष्टि नाम के शब्द के अधीन है, यद्यपि इति नाम सृष्टि वचने सृष्टि अर्थात उक्ता है, यद्यपि नाम सृष्टि के कथन के द्वारा अर्थ की भी सृष्टि कही गई, ये ठीक है। तथापि फिर भी सर्व संसार सृष्टि नोक्ता, सारे संसार की सृष्टि तो नहीं कहेंगे, फिर भी चलो रूप को मान लेंगे, नाम के कथन से रूप तो आ गया, तो नाम रूप दो ही आए, पूरे संसार का कथन तो नहीं हुआ, सृष्टि अधूरी रह गई, फिर भी ये शंका है, यही है। यद्यपि नाम तंद्रा रूप सृष्टि, रूप सृष्टि नाम के अधीन ठीक है, तो नाम रूप दोनों आ गए उसमें, नाम सृष्टि वचन है ना रूप सृष्टि अर्थात उक्ता, नाम सृष्टि के कथन के द्वारा रूप सृष्टि अर्थ से कह दी गई। तथापि फिर भी सर्व संसार सृष्टि नोक्ता, इस कंडिका में सारे संसार की सृष्टि तो नहीं कहा, नहीं कही गई, नाम रूप संसारत्व प्राप्त सृष्टि, नाम रूप यदि संसार मानेंगे तो स्थिति में नाम रूप की सृष्टि के पहले, यदि नाम रूप ही मानते हैं संसार तो स्थिति में नाम रूप उत्पत्ति के पहले संसार नहीं होना चाहिए, ये शंका है। नाम रूप संसारत्व प्राक्त सृष्टि, प्राक्त सृष्टि नाम रूप सृष्टि प्राक, नाम रूप सृष्टि के पहले संसार में से फिर संसार नहीं होगा, नाम सृष्टि के पहले संसार नहीं, नाम रूप की सृष्टि के बाद ही संसार हो, ऐसा शंका आ गई, माने नाम रूप उत्पत्ति के पहले संसार नहीं है, तो उस समय मुक्त अवस्था में थे, नाम रूप आने के बाद में बद्ध हो गया, ऐसा सिद्धांत कहते नहीं, शंका के उत्तर देते हैं। नाम रूपयोर भाई परमात्मा उपाधि भूतयोर, नाम रूप जो है ना परमात्मा की उपाधि है, ये जैसे शरीर तो उपाधि है ना, नाम रूप यही तो उपाधि है परमात्मा की उपाधि भूतयोर, व्याक्रियमाणयो जो थूलीभूत हो गया है, ये अभी सृष्टि के बाद व्याकृत हो रखा है नाम रूप, व्याकृत माणयो व्याक्रियमाणयोर शलील फेनवत, जैसे जल और फेन के समान तत्व अन्यत्वेन अनिर्वक्तव्ययो, ये दोनों भेदाभेद नहीं कर सकते हैं, भिन्न भी नहीं अभिन्न भी नहीं, ऐसा करने ऐसे वाला सर्वावस्थयो, व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्था अवस्था में है दोनों, कौन नाम रूप, सृष्टि के पहले भी है वहाँ अव्यक्त हैं और सृष्टि होने पर अभिव्यक्त हो गए, ये स्थिति है, वहाँ भी संसार है सृष्टि के पहले भी, यही भाष्यकार का तात्पर्य कहना, संसार नहीं है माने सुप्त अवस्था में है सृष्टि के पूर्व अवस्था में, नाम रूप माने शब्द और अर्थ में भिन्न अभिन्न सिद्ध करना मुश्किल पड़ जाता है, यदि शब्द से भिन्न हो अर्थ तो शब्द के बिना भी अर्थ होना चाहिए, अभिन्न हो तो फिर शब्द का अर्थ षष्टि का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तत्व अन्यत्व दोनों कथन करना संभव नहीं है, ऐसा नाम रूप है वो जो निर्वक्त अनिर्वक्तव्य जिसका मन निर्वचन होना संभव नहीं है, ऐसे नाम रूप हैं सर्वावस्था दोनों अवस्थाओं में, व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाओं में ये नाम रूप में ही संसार है, चाहे व्यक्त अवस्था में हो चाहे दोनों स्थिति में नाम रूप में ही संसार है, संसार है नाम रूप में, ये कहा। इति अतो नाम न एवं निश्चयतम तुम उक्तम, इसलिए नाम का ही निश्चयित कह दिया, माने उसी में संसार है, सारा संसार परमात्मा से निकला, ये माने अभिव्यक्त हो रहा है, ये कहना होगा, ये सिद्ध होगा, ये कहा। टीका में कहते हैं सर्वावस्थयो माने व्यक्ता व्यक्त अवस्थयो हो कहा, ये नाम रूप जो है ना दो अवस्था इसकी है, व्यक्त अवस्था और अव्यक्त अवस्था, सृष्टि के पूर्व में अव्यक्त अवस्था है और सृष्टि के बाद व्यक्त अवस्था है, इसी में संसार है, व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, वहाँ बीजावस्था सुप्त अवस्था में, बीजावस्था में है वहाँ, और यहाँ पर वृक्षावस्था में है, ये स्थिति है। नाम प्रपंचस्यैव अत्र सर्वोक्तिम उपपादिताम उपसंहरति, नाम प्रपंच का ही इस कंडिका में, अत्र माने अश्याम कंडिकायाम, यह दसवें कंडिका में सृष्टि की कथन, सर्ग माने सृष्टि, सृष्टि धातु से गाय करके तो सर्ग बनता है, और तीन करेंगे तो सृष्टि शब्द होता है, सृष्टि और सर्ग एक ही अर्थ का भी वाचक है, माने सृज विसर्ग धातु तीन करते हैं तो सृष्टि शब्द बन जाता है, और सृज विसर्ग धातु वही उसे गाय प्रत्यय करेंगे भाव में तो सर्ग बन जाता है, गाय आने पर पुअंतलोभ से गुण होगा, सर्ज बनेगा, सर्ज अ चजो को गिरने तो लग जाए, गीत प्रत्यय है, गाय गीत है, चजो को गिरने तो कुत्त हो गए, बनेगा सर्ग, यही है। एक नाम प्रपंचस्यैव अत्र सर्ग उक्तिम उपपादिताम उपसंहरति, नाम सृष्टि का ही यहाँ पर जो कहा है इस कंडिका में, इसका जो कथन था उसका उपसंहार करते हैं अब। इति कहा, इति अतो नाम न एवं निश्चयतत्व उक्तम, नाम के कथन से रूप भी आ गया, सारा संसार आ गए, इसलिए नाम का ही कथन यहाँ कहा यह समझना चाहिए, इस कंडिका में नाम का ही कथन है, माने नाम कथन से रूप आ गए, उसके अधीन है रूप, और सारा संसार नाम रूप में आश्रित है, चाहे बीजावस्था में चाहे कार्यावस्था में हो, उसी में आश्रित है, तो नाम के कथन से संसार भी आ गए, रूप भी आ गए, सब आ गए, समझना। ठीक है, ये नहीं कि नाम के मात्र की सृष्टि है, संसार की सृष्टि नहीं, सब परमात्मा से निकले हैं, ये विवर्त है। अतः अतः शब्दार्थम फुटाई थी, अतो कहा, अतः अतः शब्द का अर्थ स्पष्टीकरण करते हैं, तद्वचन है ना, तद्वचन है ना कहा, तद्वचन है नहीं भाई, इतर से निश्चय तत्व सिद्धे कहते हैं, तद्वचन माने नाम वचन, जो नाम कथन के द्वारा ही इतर से माने रूप, रूपस्य निश्चय तत्व सिद्ध, वो भी निकला हुआ ये सिद्ध हो जाता है, और नाम रूप हो गया तो संसार भी निकला हुआ सिद्ध हो जाता है, उसी में है संसार, नाम रूप में ही है, चाहे बीजावस्था में हो चाहे माने कार्यावस्था में हो, संसार उसी में नाम रूप में ही है, आत्मा में संसार नहीं है, ये शरीर है ना, संसार इसी में है, थोड़े सूक्ष्म शरीर में ये यही है, कार्यावस्था है, इसी में है, नाम रूप का कार्यावस्था यही है, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं आगे, निश्वसित श्रुति विधांतरेण अवतार है, कि निश्वसुति का अब प्रकारांतर से अवतरण देते हैं, अन्य प्रकार से, मैंने एक शंका आ सकती है, अथवा पूर्वादि की शंका आ जाती है, पूर्वादि से इस शंका के द्वारा अवतरण देते हैं इसका, निश्चय का तो पूर्वादि की शंका इस प्रकार होगी, अथवा अथवा ऐसा सर्वस्व द्वैत जातस्य अविद्या विषयत्व मुक्तम, संपूर्ण द्वैत वर्ग को अविद्या का विषय कहा, तो ब्रह्मतम परादात इदम सर्वम यदा आत्मा इत्यादि, माने जो ब्रह्म उसको अभिशाप करे, ब्राह्मण जाति उसको अभिशाप करे, किसको, जो ब्राह्मण जाति से आत्मा को भिन्न मानता हो इत्यादि, क्षेत्रतम पराधात इत्यादि वाक्य आए वहाँ। अच्छा, तो ब्रह्मतम ये दो चार छः में षष्ठ मंत्र में था, पर इदम इदम सर्वम यद, उसी मंत्र में अंतिम में इदम सर्वम यदम आत्मा कहा, यह सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा से भिन्न ब्राह्मण आदि जाति को देखे तो ब्राह्मण जाति उसको अभिशाप करे, ऐसा कहा था, तेना वेद से अप्रामाण्य में आशंक्य थे, तो वेद में अप्रामाण्य क्यों, आत्मा से सब सब कुछ आत्मा ही, तो आत्मा से भिन्न की निंदा की है, तो वेद भी तो आत्मा से भिन्न वस्तु है, ये शंका है यहाँ, ये टीका में कहते हैं। अच्छा, तो वेद भी कहते टीका में कहा, मिथ्यात्वेपी प्रतिबिंबवत प्रामाण्य संभवात उन्मत्तादिवाक्यानाम च मिथ्या ज्ञानधीन प्रयत्नजन्यत्वेन अमानत्वाद वेदस्य तद अभावात तद अभावाद विषय अव्यभिचाराच न अप्रामाण्यम इति। पूर्वादि ने प्रामाण्य की शंका उठाई थी, वेद में भी प्रामाण्य है या नहीं शंका हो जाती है। तो सब यदि माने ये है ना, आत्मा से भिन्न सब सब मिथ्या है, तो वेद भी तो मिथ्या ही होगा, आत्मा से भिन्न है मिथ्या होगा, तो फिर उसे कैसे उस वाक्य को प्रमाण मानेंगे? जिसका विषय मिथ्या है उसको कैसे प्रमाण मानेंगे? ये शंका थी। उसका उत्तर ठीक है, कहा मिथ्यात्वेपि, वेद भी मिथ्या है, तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, उस काल में तो वेद भी अवेद हो जाते हैं, श्रुति है, जो आत्माकार वृत्ति में व्यक्ति पहुँचेगा वहाँ वेद अवेद हो जाते हैं, वहाँ नहीं है कोई, मिथ्या ही है उस काल को लेकर। तो मिथ्यात्वेपि, मिथ्या होने पर भी देखो, मिथ्या वस्तु भी ज्ञान के साधन हो जाता है। कहाँ देखा? प्रतिबिंब में देखा, प्रतिबिंब मिथ्या है कि सत्य है? किंतु बिंब का ज्ञान, सत्य बिंब का ज्ञान करा देता है। इसी प्रकार वेद मिथ्या होने पर भी आत्मा का ज्ञान करा देगा। ये कहा, टीका में बोल रहे, मिथ्यात्वेपि, वेद मिथ्या होने पर भी प्रतिबिंबवत, जैसे प्रतिबिंब होता है, स्वयं मिथ्या होता हुआ भी सत्य का ज्ञान करा देता है। बिंब का ज्ञान, सत्य होता है बिंब, उसका ज्ञान कराता है। इसी प्रकार प्रामाण्य संभवाद, वेद को मिथ्या मानने पर भी क्या होगा? प्रामाण्य है वेद में, यद्यपि वेद मिथ्या नहीं, फिर भी मिथ्या मानने पर भी वेद में प्रामाण्य है, जैसे प्रतिबिंब के समान संभवाद। उन्मत्तादि वाक्यानाम से, और उन्मत्तादि वाक्य के समान नहीं होता, क्यों? उन्मत्तादि वाक्यों में क्या होता है? प्रामाण्य नहीं होता। उन्मत्तादि वाक्यानाम से मिथ्या ज्ञान अधीन प्रयत्न जन्यत्व, मिथ्या ज्ञान के अधीन जो प्रयत्न होगा उनका, उसके अधीन उससे वाक्य जन्य होता है, तब बोलता है वो। मिथ्या ज्ञान के अधीन जो प्रयत्न होगा वाक्य बोलेगा, प्रेरित होकर के वाक्य होता है। इसलिए अमानत्वाद, उसमें अमानत्व है उन्मत्तादि वाक्यों में। वेदस्य तदभावाद, वेद में ऐसा अमानत्व तो नहीं है, मिथ्या ज्ञानाधीन वाक्यजन्य नहीं है, प्रयत्नजन्य वाक्यजन्य नहीं है वो। मिथ्या ज्ञानाधीन माने प्रयत्नजन्य प्रयत्न वाक्यजन्य नहीं है, प्रयत्नजन्य वाक्य नहीं है वहाँ वेद में, इसलिए और दूसरी मिथ्या नहीं है वेद। दूसरी बात, अव्यभिचाराच, उसके अर्थ का व्यभिचार नहीं होता, और जो उन्मत्तादि का वाक्य होता है अर्थ का व्यभिचार हो जाता है, वेद में जो कहा उसका अर्थ का व्यभिचार नहीं होता, इसलिए वेद में प्रामाण्य है, प्रामाण्य की शंका नहीं, ये सिद्धांत कह रहे हैं। टिप्पणियाँ हैं, पांच में कहा मिथ्यात्वेपि इति, नहीं मिथ्यात्वम अमानत्व हेतु, जो मिथ्या हो और अप्रमाण में हेतु माने मिथ्यात्व नहीं होता, क्यों? प्रतिबिंबादो व्यभिचार, प्रतिबिंबादि में व्यभिचार है स्वयं मिथ्या है किंतु अमान नहीं है, प्रमाण है वो, किसके लिए? बिंब के लिए प्रमाण है। एक प्रतिबिंबादो व्यभिचार, प्रतिबिंबादि में अमानत्व का व्यभिचार करता हूँ, अनमानत्व है मिथ्या होने पर भी। प्रतिबिंब से मिथ्यात्वेपि, एक कोष्टक में बोलते हैं, प्रतिबिंब मिथ्या होने पर भी सत्य बिंब अनुमापकत्वात्, सत्य बिंब का अनुमापक होता है, ऐसी स्थिति है, तो कैसे अप्रामाण्य मानेंगे उसको? है मिथ्या, मिथ्या होने पर भी प्रामाण्य होता है, कोई कहीं ऐसा भी होता है मिथ्या होने पर भी प्रामाण्य होता है, जैसे प्रतिबिंब है स्वयं मिथ्या होता हुआ प्रामाण्य है, क्यों? उसको देखने पर बिंब का, सत्य बिंब का अनुमापक होता है, ज्ञान कर रहा है। इसी प्रकार आगे, किंतु अनुत्पत्त्यादि, मिथ्यात्व का प्रयोजक है अनुत्पत्त्यादि, मिथ्यात्व का क्या होगा? जो ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता उसको मिथ्या कहा जाता है, ये कहते हैं। किंतु अनुत्पत्त्यादि माने ज्ञान अनुत्पादकत्वादि, जो वाक्य ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता वो मिथ्या होता है। वेद ज्ञान को उत्पन्न कराता कि नहीं कराता? मिथ्या नहीं है, यही कहा। किंतु अनुत्पत्त्यादि माने ज्ञान अनुत्पादकत्वादि तथा मिथ्यात्व हेतु, मिथ्यात्व का कारण तो है ज्ञान अनुत्पादकत्व, जिसमें रहेगा वो मिथ्या है। वेद में ज्ञान का अनुत्पादकत्व तो नहीं, उत्पादकत्व तो है, मिथ्या नहीं कर सकते। यदि मिथ्या मानोगे तब भी माने प्रतिबिंब के समान, बिंब के जैसे ज्ञान कराता उस प्रकार माने ज्ञान परमात्मा का ज्ञान तो करा ही देगा, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य के ज्ञान तो करा ही देगा। यही आगे टिप्पणी में कहते, तत्र नास्ति, वो यहाँ है ही नहीं, माने ज्ञान अनुत्पादकत्व आदि यहाँ नहीं है, कहाँ? वेद में। यहाँ ज्ञान उत्पादकत्व है, श्रुतवाक्य से बुद्धि उत्पादकत्वात् कहते हैं, श्रुता वाक्यो ये ना, जिसने वाक्य सुन लिया है, बहुव्रीहि समास करना, जिस व्यक्ति ने तत्त्वमसि आदि वाक्य सुन लिया श्रुत वाक्य से, श्रुता वाक्यो ये ना सा श्रुत वाक्य तस्य श्रुत वाक्य से, जिसने वाक्य सुन लिया है ऐसा व्यक्ति को ज्ञान उत्पादक, बुद्धि उत्पादक, ज्ञान उत्पादक होते हैं वेद। जिसने तत्त्वमसि आदि महावाक्य सुना है उस व्यक्ति को ज्ञान का उत्पादक होते हैं वाक्य, वेद वाक्य, श्रुत वाक्य से बहुव्रीहि समास है वहाँ, जिसने महावाक्य सुन लिया है उसको श्रोता वाक्य ये ना, जिसने वाक्य सुन लिया ऐसे व्यक्ति को तस्य षष्ठी है वो, माने बुद्धि उत्पादक, तो बुद्धि माने ज्ञान, ज्ञान उत्पादक है वाक्य, कैसे मिथ्या मानेंगे उसको वेद को। अच्छा, संशयादेश अभाव आता, और संशय आदि भी नहीं वेद में, जो अन्य अन्य लोगों का कथन होगा उन्मत्ता आदि वाक्यों में संशय होता है सही है कि गलत है, वेद में संशय आदि भी नहीं है, संशय भी नहीं है इत्यादि कहा। आगे छः की भी टिप्पणी थी ना, छः में कहते हैं उन्मत्तादि वाक्या नाम च, ये कहा था निश्वसित भ्रांति ज्ञान इति आवत है, निश्वसित श्रुतिया, निश्वसित श्रुति आया है वो परमात्मा से निकला ही श्रुति आया है, आई है, इसलिए वेद से अधिपूर्वकत्व अभिगमात, पूर्वादि बोल रहा है, वेद जो है ना बुद्धिपूर्वक नहीं है, वेद निश्चित है, अनायास निकला है, बुद्धिपूर्वक नहीं, जैसे महाभारत आदि बुद्धिपूर्वक बनाए जाते हैं, सोचता है व्यक्ति ऐसा ऐसा करके सब ये बनाओ, बुद्धिपूर्वक होता है, वेद बुद्धिपूर्वक नहीं, निश्चित श्रुति आया, अनायास निकला, तो निश्चित द्वारा वेद से अधिपूर्वकत्वाद, बुद्धिपूर्वक न होने से, वेद में अधिपूर्वकत्व है, धिपूर्वक नहीं न होने से, अभ्युपगमत ऐसे स्वीकार करने से प्रामाण्य विरोधा, जो बुद्धिपूर्वक नहीं होता ना बनाया जाता होता है वो प्रामाण्य नहीं होता, उसमें प्रामाण्य का विरोध होता है, जैसे उन्मत्तादि वाक्य है धिपूर्वक नहीं है, बुद्धिपूर्वक नहीं है, प्रामाण्य नहीं है, उसी प्रकार वेद भी उसी प्रकार, ये पूर्वादि की कहना, प्रामाण्य का विरोध है वेद में, पूर्वादि बोल रहा है उन्मत्तादि उक्ति, उक्ति माने वाक्य शब्द, जैसे उन्मत्त भ्रांत आदि जो वाक्य होते हैं, भ्रांत आदि व्यक्ति के वाक्य होते हैं उसके समान इति आशंक्य, ऐसे शंका पूर्वादि ने की, इसके शंका का उत्तर देते हैं, उन्मत्ता आदि कहा था, ये बताया गया था टीका में, उन्मत्ता आदि वाक्या नाम से मिथ्या ज्ञान अधीन प्रयत्न जन्यत्व न, बुद्धिपूर्वक नहीं मिथ्या ज्ञान है वह, महाभारत जैसे भी नहीं उन्मत्ता आदि वाक्य, माने धीपूर्वक है, कैसे बुद्धिपूर्वक है, मिथ्या ज्ञान पूर्वक है, मिथ्या मिथ्या ज्ञानाधीन प्रयत्न जन्यत्व, मिथ्या ज्ञान के अधीन प्रयत्न जन्य वाक्य है वो, मिथ्या ज्ञान झूठा ज्ञान से प्रयत्न हुआ, प्रयत्न से वाक्य निकला, ऐसे वाक्य है वो अधिपूर्वक नहीं है वो, धीपूर्वक है, माने धी माने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान पूर्वक वाक्य होता है वो, उससे जन्य वाक्य, वाक्य जन्य होने से कहा, वो अमान है वो, प्रमाण नहीं कहा। ठीक है, सात भी है टिप्पणी, भ्रांत ज्ञान इतिहावत कहते हैं, मिथ्या ज्ञान माने भ्रांति ज्ञान के अधीन प्रयत्न जन्य वाक्य है उन्मत्तादि वाक्य यह है। आगे टीका में कहते हैं, अन्यो ग्रंथ बुद्धादि प्रणीत, भाष्य में कहा था तदा शंका निवर्त्यर्थम इदम उक्तम, किसी की शंका होते स्थिति के वेद में माने प्रामाणिक से धीपूर्वक नहीं है वो, बुद्धिपूर्वक नहीं है, उन्मत्तादि वाक्य के समान होगा तो प्रामाण्य नहीं हो सकता, शंका आ सकती है ऐसा कहा था, उस शंका की तद आशंका, उस शंका की निवृत्ति के लिए, निवृत्त्यर्थम उस शंका, पूर्वादि की जो शंका आ गई थी अधिपूर्वक होने से अप्रामाण्य की शंका थी, उस शंका की निवृत्ति के इदम उक्तम ये कहा, क्या कहा, पुरुष निश्वासवत अप्रयत्न उत्थितत्वाद कहा, क्या पुरुष निश्वास के समान, जैसे पुरुष को धीपूर्वक नहीं करना पड़ता, अधिपूर्वक होता है निश्वास, उच्छ्वास निश्वास जो होता है उसके लिए बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं, सुषुप्ति में होता है, अनायास चलता है, उसी प्रकार पुरुष निश्वास वध अप्रयत्न उत्थितत्वाद, बिना प्रयत्न से उत्पन्न है वेद, निकला है वेद, उत्पन्न नहीं अभिव्यक्त है, से प्रमाणम वेदो, वेद में प्रमाण है, वेद प्रमाणम, वेद प्रमाण है, न यथा अन्यो ग्रंथ, अन्य ग्रंथ जैसा नहीं है वेद, वो बुद्धिपूर्वक होता है, ये धीपूर्वक नहीं है, वो धीपूर्वक होते हैं अन्य ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ बनाओ पहले ज्ञान होगा, पहले भीतर नक्शा बनाएगा, आकार बनाएगा, उसके बाद बाहर लिखना शुरू करेगा। अन्य ग्रंथ ऐसे हैं, बाद में बोलेगा, पहले मन में होता है, बाद में बाहर होता है। ये नक्शा बनाना बोलते हैं ना, हर बातों को पहले भीतर नक्शा बनाता है, उसके आगे फिर बाहर आता है, उदिपूर्वक होता है। ये अधिपूर्वक है। ये कहा, कहते अन्यो ग्रंथवान, अन्य ग्रंथ जैसा वेद नहीं है। अन्यो ग्रंथ ग्रंथवान बुद्धादि प्रणीत, जैसे बुद्धादि के द्वारा प्रणीत है। क्या है? स्वर्ग काम चैत्यम एजेत बंदेत, ऐसा है। स्वर्ग चाहने वाला व्यक्ति क्या करे? चैत्य की वंदना करे। चैत्य माने बुद्ध की जो समाधि है ना, उसकी, यही है। स्वर्ग काम चैत्यम बंदेत, यही है। आठ की टिप्पणी में कहा चैत्यम माने बुद्धम, बुद्ध के नमस्कार करे। बदिस्तुत धातु है, बंदेता माने उसकी वंदना करे, नमस्कार करे। यदि स्वर्ग चाहता हो तो बुद्ध के नमस्कार करे, उससे होगा। इसलिए जो चैत्य वंदन करके बोलते हैं, जहाँ समाधि लगाई गई है उसको परिक्रमा करते रहते हैं, घूमते हैं। काशी में सारनाथ में उनका है, विशेष है, चैत्य वंदन करते हैं। तो स्वर्ग काम हो चैत्यम बंदेता, ऐसा ऐसा ग्रंथ नहीं वेद। ठीक है, अच्छा, इसमें वार्तिक है। एवं मंत्र ब्राह्मणयोर एव ग्रहणम कहा था। इस प्रकार यहाँ पर ना इतिहास आदि से भी मंत्र और ब्राह्मण दो को ही लेना, भाष्य का ये मूल में था। एवं मंत्र ब्राह्मणयोर एव ग्रहणम माने आठ प्रकार के ब्राह्मण और मंत्र माने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये हैं, इन्हीं को ग्रहण करना, ये भाष्यकार बोल पड़े। उसके ऊपर में वार्तिक है, कुछ कहते हैं। तथाच आहू वार्तिकाचार्य बोलते हैं आप उस विषय में, ये भाष्य के ऊपर, किसी ऊपर? एवं मंत्र ब्राह्मणयोर एव ग्रहणम, इस प्रकार माने यहाँ पर मंत्र और ब्राह्मण दो को ही लेना, माने इति प्रसिद्ध इतिहास आदि को नहीं लेना। अप्रसिद्ध इतिहास है वेद में, तत्त कुछ स्थान को इतिहास माना गया, कुछ स्थान को उपनिषद माना गया, कुछ स्थान को पुराण माना गया वेद के ब्राह्मण भाग में। ये आठ प्रकार के ब्राह्मण इतिहास आदि में लेना, मंत्र तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद हो ही गए, यही। इसके ऊपर वार्तिकाचार्य कहते हैं ऋग्वेदादि के रोचन्ते ऋगजो साम लक्षण अथर्वांगिरस हस्तद्वत् मंत्राशुर ब्राह्मण उद्धृतः। ऋग्वेदादि गिरा माने शब्दे न, गिर शब्द का तृतीयांत गिरा, ऋग्वेदादि शब्दों के द्वारा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद शब्दों के द्वारा ऋगजु साम लक्षण उच्चन्ते, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये कहे जाते हैं। ये मंत्र में जो ऋगादि वेद आए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के द्वारा ना, ऋगादि वेद के द्वारा के क्या लेना है कहा, तो इस शब्द के द्वारा ऋगजु साम लक्षण उच्चन्ते, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये कहे जाते हैं। और अथर्वांगी रस तद्वत मंत्राशुर ब्राह्मणो धृता, अथवा अथर्वा के द्वारा देखा गया मंत्र और अंगिरस के द्वारा देखा गया जो मंत्र होगा वो क्या, ब्राह्मण से निकाले गए मंत्र हैं वो, पूरे मंत्र नहीं है। कहाँ से? ब्राह्मण वाक्यों में जो मंत्र आए तत्त स्थानों में, ब्राह्मण भाग में, वो मंत्र लेना अथर्वांगी रस शब्द से। क्यों? अथर्वा ने देखा गया मंत्र, अथर्वा ने देखा जिन मंत्रों को देखा, अथवा अंगिरस ने देखा, अंगिरा ने देखा उन मंत्रों को कहा अथर्वांगिरस। ये ब्राह्मण भाग से आए हुए मंत्र समझना। वेद में तो वेदत्रयी मुख्य वेद तीन ही हैं, ऋग यजुसाम, यही है। तो अथर्ववेद जो माने जाते हैं ये, इसको इसलिए माना गया ब्राह्मण भाग से आए हुए मंत्र समझना, ये वार्तिकार कहते हैं। इतिहासादि संभेद भिन्नम ब्राह्मण वेवतु, आगे इतिहास आदि जो आठ वाक्य आए थे, इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्राणी अनुव्याख्यान अनुव्याख्यान ये सब आए हैं। इतिहासादि संभेद भिन्नम विशिष्टम, इतिहास आदि जो भिन्न भिन्न आठ बताए गए इस कंडिका में, वो भिन्न माने विशिष्ट, इतिहास आदि जो भेद विशिष्ट हैं आठ प्रकार के हैं ये सब। ब्राह्मण में बतो, ये ब्राह्मण भाग से ही लेना, प्रसिद्ध इतिहास आदि को नहीं लेना, भाष्यकार का ही अभिप्राय है, ये स्थिति है। ब्राह्मण में बतो ग्राह्यम अत्र, यहाँ अत्र ग्राह्यम अश्याम कंडिकायाम, अत्र माने अश्याम कंडिकायाम ग्राह्यम, इस कंडिका में वही लेना चाहिए, वेद को ही लेना है यहाँ भी, ब्राह्मण भाग को लेना इतिहास शब्द से। प्रसिद्धस्तु न, जो प्रसिद्ध इतिहास आदि है वो यहाँ नहीं लिया जाता है, प्रसिद्ध इतिहास आदि नहीं, वो निश्चित के समान नहीं है, वो पुरुष तंत्र होकर के बने हुए हैं, पुरुष के अधीन है, तत्त करता है उनके बनाने वाला, वो धीपूर्वक है, कैसा है, हाँ, या निश्चित शब्द है, अपने आप निकले हैं ऐसा आया है, वो अपने आप नहीं निकले हैं, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न जन्य वाक्य हैं वो सब, इसलिए यहाँ पर प्रसिद्ध इतिहास आदि को नहीं लाना, यही कहते हैं। इतिहास आदि संभेद भिन्नम ब्राह्मण विभतु, जो इतिहास आदि भेद विशिष्ट हैं, जो आठ प्रकार के हैं, इतिहास पुराण विद्या उपनिषद आदि, ये सब ब्राह्मण ही लेना, तू मन किंतु ब्राह्मण ही लेना, ग्राह्यम ब्राह्मणम एव ग्राह्यम, ब्राह्मण भाग को ही लेना, यहाँ भी वेद के ही ब्राह्मण भाग को लेना इतिहास आदि शब्दों से, यहाँ अत्र माने अश्याम कंडिकाया, प्रसिद्ध अस्तु न, प्रसिद्ध वाला नहीं, इतिहास आदि इष्यते, प्रसिद्ध इतिहास आदि नहीं कहा जाता है, महाभारत आदि जो प्रसिद्ध इतिहास है, जिसको लोग में प्रसिद्धि है, उसको यहाँ नहीं कहा जाता, क्यों, निश्चित शब्द का विरोध होगा, क्या होगा, हाँ, वो तो पुरुष प्रयत्न पूर्वक है, वो यही भाष्यकार का अभिप्राय यही है। इसकी टीका है, आगे और है, मंत्र ब्राह्मण युर्वेद नामधेयत्व कारणात् ऋग्वेदादि गिरा तस्मात् मंत्र ब्राह्मण योर ग्रह, थैंक यू, मंत्र ब्राह्मण योर वेदत्व ऐसा कहते हैं, मंत्र ब्राह्मण योर वेद नाम धेय नामधेयत्व कारणात्, मंत्र और ब्राह्मण को ही वेद नाम धेय, धेय माने स्वार्थ में प्रत्यय होता है, भाग रूप नाम पे ध्येय, वेद नाम ये नाम क्या, ब्राह्मण और मंत्र मिलकर के होता है, दोनों मिलकर के वेद कहा जाता है, ये ऋग्वेद आदि गिरा तस्मा, इसे ऋग्वेद आदि शब्दों के द्वारा, गिरा तृतीयांत है गिर शब्द का, ऋग्वेद आदि शब्दों के द्वारा तन्म तस्माद मंत्र ब्राह्मण, इसे मंत्र ब्राह्मण को ही लेना, किसको लेना, ऋग्वेद शाम तो मंत्र में आ गए, बाकी ब्राह्मण भाग के लेना है, वहीं का लेना, क्यों, निश्चित सूत्रित का विरोध होगा, प्रसिद्ध अन्य इतिहास आदि लेंगे तो, ये कहना है, यथा सिद्धम इतिहास, अच्छा यहाँ तक तो भाष्यकार के कथन था, वार्तिकार अपने मंतव्य देते हैं, कहते हैं यथा सिद्धम इतिहास पुराणादि पुराणाद्यपि गृह्यते लोक प्रसिद्धि उल्लंघ्य यतो न्यायोन्यथा ग्रह, वार्तिकार अपना मत देते हैं, नहीं लोक प्रसिद्ध जो इतिहास आदि है ना उसको भी लेना चाहिए, यहाँ उनको भी लेना चाहिए, लोक प्रसिद्ध जो महाभारत आदि इतिहास आदि उनको भी यहाँ लेना चाहिए, जो इतिहास शब्दों के द्वारा वेद में ब्राह्मण भाग में आए हुए इतिहास हो तो लेना है, ठीक है, किंतु लोक प्रसिद्ध वाला भी लेना चाहिए, वार्तिकार अभी अपना मंतव्य दे रहे हैं, क्यों भाष्यकार तो बोल दिए एवं मंत्र ब्राह्मण एव ग्रहण, या इतिहास आदि शब्दों से मंत्र, ऋग आदि से मंत्र और इतिहास आदि से ब्राह्मण से इतिहास आदि, यही ग्रहण करना चाहिए, किंतु भारतीकार मंतव्य देते हैं, यही कह रहे हैं यथा सिद्ध इतिहास पुराणादि अपि गृह्यते, जो यथा प्रसिद्ध जो इतिहास आदि पुराणादि है उनको भी यहाँ ग्रहण होगा इस खंडिका में, लोक प्रसिद्धि में उल्लंघ्य, लोक प्रसिद्धि है वहाँ, इतिहास किसको मानते हैं लोग, महाभारत आदि को मानते हैं, पुराण किसको मानते हैं, भागवत आदि को मानते हैं, लोक प्रसिद्धि को उल्लंघन करके, ये तो अन्याय अन्यथा ग्रह, अन्य प्रकार ग्रहण करना अन्याय माना जाता है, लोक प्रसिद्धि को छोड़ना नहीं चाहिए, वेद में जो आए इतिहास पुराण वो लेना, किंतु लोक प्रसिद्धि वाला भी लेना चाहिए, भारतीकार ही कहते हैं लोक प्रसिद्धि को लेकर के अन्य प्रकार ग्रहण करना अन्याय होता है, इसको भी लेना चाहिए, यही है इनका कहना। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत इत्यादि मनुनाप्युक्तम कथम तत्यागमर्हति, मनुजी ने भी कहा है, कहते वार्तिकार मनुस्मृति में मनुजी ने कहा इतिहास पुराणाभ्याम इतिहास पुराण के द्वारा, इतिहास और पुराणों के द्वारा वेदम सम्यक उपब्रह्मयेत, वेद के सम्यक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हो जाए, वेद वृद्धि को प्राप्त करता है दोनों से, इतिहास पुराण जो लोग प्रसिद्ध इतिहास पुराण है इसके द्वारा वेद की समृद्धि हो जाती है, पुष्टि होती है, इत्यादि मनुना भी उत्तम, इस प्रकार वाक्य मनुजी ने भी कहा है, माने प्रसिद्ध लोग इतिहास को वेद के ही प्रसिद्धि के बारे में कहा, पुष्टि के बारे में कहा है, कथम तत्याग मरहति, उसको कैसे त्यागना योग्य होगा, इतिहास पुराण आदि प्रसिद्ध को त्यागना योग्य नहीं, क्यों मनुजी भी बोल रहे हैं उसके द्वारा, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम सम उपसंबृहेत। ये मनु जी का वाक्य है, मनुस्मृति का वाक्य है, मनु ने भी कहा इसी बात कहा कही है, इसलिए माने प्रसिद्ध इतिहास पुराण आदि को त्यागना ठीक नहीं है, वो भी लेना चाहिए। ये भारतीकार का कहना, इतिहास पुराण पुराणादेर वेद मूलत्व कारणात् प्रामाण्यम मान्यता यश्चित्तस्य प्रामाण्य तस्य प्रामाण्यम उपपद्यते। कहते हैं भाई इनमें कैसे प्रमाण होगा, वाक्य इतिहास आदि पुराण आदि वाक्य कैसे है, तो पुरुष प्रयत्न करता है, प्रामाण्य कैसे सिद्ध होंगे। तो कहते हैं वेद के अनुकूल होने पर प्रमाण माने जाते हैं, इतिहास पुराण आदि भी प्रमाण माने जाते हैं, भारतीकार कहते हैं इतिहास पुराण आदि, इतिहास पुराण आदि वेद मूलत्व कारणात्, वेद के मूल होने पर प्रमाण है, वेद अमूल होगा, मूल नहीं होगा तो प्रमाण नहीं होगा। इतिहास पुराण आदि वेद मूलत्व कारणात, वेद मूलक कारण है, वेद से ये हो जाते हैं, इसलिए प्रामाण्य, उसमें प्रामाण्य तभी आएगा, वेद मूलक होने से प्रामाण्य है इतिहास पुराण आदि पर, स्वतः नहीं, माने निरपेक्ष प्रमाण नहीं है, सापेक्ष प्रमाण है प्रामाण्य। नान्यथा तस्य तस्य माने इतिहास आदि, इतिहास आदि में अन्य प्रकार प्रामाण्य नहीं आ सकता, प्रामाण्य उपद अन्य प्रकार से प्रामाण्य होने सिद्धि नहीं हो, प्रामाण्य की सिद्धि हो नहीं सकती। ये कहा प्रत्यक्ष वेद वचन विरुद्धम तेषु यद वचन, इतिहास पुराण आदि में कुछ कुछ वेद से प्रत्यक्ष विरोध वचन आता है, वेद उन्हें कहा उसे विपरीत बोलते हैं कहीं कहीं, इतिहास पुराण आदि प्रत्यक्ष वेद वचन, जो प्रत्यक्ष है वेद वचन उसके विरुद्धम तेषु यद तेषु इतिहास पुराणेशु, इतिहास पुराण आदि में जो वेद से विरुद्ध वचन कहीं आता हो वचन वजन, उन वचनों को बुद्ध वाक्य आदिवत तादृक त्याज्यम श्रुति विरोधता, जैसे बुद्ध के वाक्य को त्याग दिया जाता है वेद विरुद्ध होने से, उसी प्रकार कहीं वेद के विरुद्ध कोई वाक्य आया इतिहास पुराण आदि में उस वाक्य को त्याग दिया जाता है, उसको ग्रहण नहीं करेंगे, वेद मूलक जो बोलेगा उसको ग्रहण करना है, स्थिति है। न च स्वरातिरेकेण कश्चित् कश्चित् स्रष्टाभ्युपेयते इतिहास पुराणादेश तदन्येषेह कार्यतः। यदि इतिहास पुराण आदि है ना, उसके अन्य से यह कार्य होने से, अन्य से यह कार्यतः कश्चित् स्रष्टा न उपपद्यते। कहते हैं ईश्वर से अतिरिक्त कोई स्रष्टा है ही नहीं, इतिहास पुराण आदि के स्रष्टा भी ईश्वरीय है, यही है स्रष्टा सब ईश्वरीय है। न च ईश्वरातिरेकेण, ईश्वर अतिरेकेण ईश्वर से अतिरिक्त रूप से कश्चित् स्रष्टा न अभ्युपेयते, कोई भी स्रष्टा स्वीकार नहीं किया जाता, स्रष्टा सबके स्रष्टा ईश्वरी है, कुछ परंपरा से है कुछ साक्षात है, ये स्थिति है, माने इतिहास पुराण आदि के लिए परंपरा के माध्यम से है, ये स्थिति है। इतिहास पुराण आदेश तदन्य से है कारण कार्यतः, माने इतिहास पुराण आदि जो है ना उसके अन्य यह कार्यतः, सबके सब कार्य में आ जाते हैं, कारण तो परमात्मा ही है, परमात्मा ही कारण है, बाकी सब कार्य कोटि में आ जाते हैं, उससे भिन्न कोई कारण नहीं होता, अन्य कोई सृष्टा नहीं है, जगत सृष्टा पूरे सबका सृष्टा वही है, इतिहास पुराण आदि का सृष्टा वही माना जाता है परंपरा से, यही है। कारणत्व प्रमाणेन यस्य साक्षात् विनिश्चितम् अपि तत्कार्य कर्तृत्वे तदेवाभिपगम्यते। कारणत्व प्रमाणेन, प्रमाण के द्वारा कारणत्व, प्रमाण से सिद्ध हुआ जिसमें कारणत्व, यस्य साक्षात् विनिश्चितम्, जिसमें साक्षात रूप से कारणत्व निश्चय हो गया प्रमाण के द्वारा, तो अपि तत्कार्यकर्तृत्व, उसके उसमें जो कार्य के कर्ता होने पर भी, इतिहास आदि के कार्य के कर्ता होने पर भी तदेव अभ्युगमते, इतिहास आदि कर्ता भी उसी को माना जाता है, जो कारण माना वही कारण होगा, क्योंकि कारण रूप से परमात्मा को ही माना जाता है, इसलिए इतिहास आदि का कारण भी परमात्मा ही है ऐसा मानना चाहिए, ये स्थिति है, माने परंपरा से कारण है, यही है। बीजमेवांकुरादि नाम यथा कारणमिष्यते अंकुराद्यात्मना तद्वत बीजम एव तु कारणम। कहते हैं बीज अंकुर बीजांकुरादि नाम यथा कारणम इष्यते, कहा जैसे बीजम एव, बीज ही, बीज से अंकुर होता है और अंकुर से माने स्कंद होता है, स्कंद से आगे शाखा होती है, शाखा के आगे पत्ते होते हैं, फिर पुष्प लगते हैं, फिर फल लगते हैं, कारण क्या है, बीज ही है, बीज को ही कारण माना जाता है, ये नहीं कि ये वो अन्य अन्य कारण हो जाए, मुख्य कारण बीज ही है। ठीक इस प्रकार पुराण आदि का भी मुख्य कारण परमात्मा ही है। यही भारतीकार का कहना है। बीजम एवं अंकुरादि नाम, जिस प्रकार अंकुरादि जितने भी आगे आगे बढ़ते जाते हैं बीज ही कारण होता है, ठीक इसी प्रकार यथा कारण मिश्रित बीजम एवं यथा कारण मिश्रित बीज को ही जिस प्रकार कारण कहा जाता है, ठीक इसी प्रकार अंकुरादि आत्मना तद्वत अंकुरादि रूपेण तद्वत उसी प्रकार बीजम एवं तो कारणम, अंकुरादि रूप से भी बीज ही कारण होता है। ये कहा आद्यंतर ये तो बीजम प्रत्यक्षणावशीयते तस्मा तन्मध्य कार्येशु बीज बेवास्तु कारणम। जैसे देखो शुरू में बीज होता है और सब नाश होने के बाद बीज ही रहता है, आद्यंत आदि अवस्था और अंतिम अवस्था, ये जो वृक्षादि जो दिख रहा है ना आदि अवस्था अंतिम अवस्था यही होता है। इस प्रकार परमात्मा है आदि अवस्था में जगत के और प्रलय अवस्था में परमात्मा ही है, इसलिए सबके कर्ता उसी को मानना होगा, ये नहीं कि पुराण आदि का कर्ता अन्य है, ऐसा नहीं, परमात्मा ही है, ये भारतीकार अभिप्राय दे रहे हैं, यही है। अंकुरादि आत्मना तद्वत बीजम विभिन्न कारण, अच्छा आद्यंतर यथो बीजम यतः मन यस्मात् कारणात् आद्यंतर दोनों अवस्थाओं में आदि अवस्था और अंतिम अवस्था माने उत्पत्ति से पूर्व और प्रलय के बाद दोनों में बीजम प्रत्यक्षण अभी अवशीयते का बीज ही प्रत्यक्ष रूप से निश्चय होता है, माने उत्पत्ति के पहले बीज है और नाश के बाद बीज ही रहता है, ये सिद्ध होता है। इसी प्रकार तस्मात तन मध्य कार्य से बीज में जो कार्य हुए हैं वृक्ष में अंकुर मध्य कार्य अंकुर बीज से अंकुर हुआ है, आगे फिर माने स्कंद बनना आगे शाखा बनना फिर पत्र होना फिर पुष्प होना फल होना, फल तो अंतिम कार्य हो गया और मध्य कार्य बीज वाले जितने भी हैं उसी का माना जाता है। तस्मात्तन मध्य कार्य से जो बीच में जो मध्यम कार्य बीच में कार्य हुए आदि और अंत के बीच में जो कार्य हुए हैं सबके सब कार्य हुए हैं बीजम में वास्तव कारण बीज को ही कारण माना जाता है। इस प्रकार यहाँ भी पूरे का कारण परमात्मा को ही मानना होगा, अन्य नहीं, व्यास आदि को कारण नहीं, वो तो निमित्त मात्र है, यही कहना है। आगे कहते न जो वेदोक्ति तो वेद श्रद्धेयार्थ इहेष्यते किंत्वमानत्व हेतु नाम वेदवाक्य स्वभावात्, कहते हैं न जब वेद वेदोक्ति वेदोक्तितः वेद के कथन होने से वेद श्रद्धेयार्थ यह स्थिति, श्रद्धेय का विषय वेद नहीं होता, वेद में कहा इसलिए वेद के बच्चनों का हम श्रद्धेय करते हैं, ऐसा नहीं होता, हम श्रद्धा रखते हैं वेद में, क्यों वेद ने कहा ऐसा नहीं, किंतु अमानत्व हेतु नाम वेदवाक्य स्वसंभवात्, जो अमानत्व के कारण है वेदवाक्य में असंभव होने से हम श्रद्धा रखते हैं। वेद में श्रद्धा क्यों रखी जाती है, अमानत्व के कारण नहीं है, माने मानत्व के कारण है, क्या है उसमें अमानत्व के कारण है, अप्रमाण के कारण नहीं है, प्रमाण के कारण है, इसलिए उसमें श्रद्धा रखी जाती है, न कि वेद में कहा इसलिए श्रद्धा, ऐसा नहीं, अंधविश्वास में नहीं होता, हाँ इसलिए श्रद्धा रखी जाती है वेद में, हाँ माने अप्रामाणत्व के कारण वहाँ नहीं है, अमानत्व के कारण नहीं हुआ, हेतु नहीं है, प्रामाणिक के कारण है, इसलिए हम श्रद्धा रखते हैं वेद, ये कहना है। कहा प्रामाण्यम वेदवाक्यानाम न च मानांतराश्रयात् अक्षयादेर विमानत्वम यथोक्ता देव कारणात्, कहते वेदवाक्यानाम प्रामाण्यम न च मानांतराश्रयात्, वेदवाक्यों में जो प्रामाण्य अन्य प्रमाण के द्वारा अधीन होकर के नहीं है, स्वतः प्रमाण है वो, मानांतराश्रयात् वेदवाक्यानाम प्रामाण्यम न, अन्य प्रमाण के अधीन होकर वेदवाक्य में प्रमाण ऐसा नहीं है, स्वतः प्रमाण है वो, जो अक्षयादिर्भित मानत्व यथोक्तादि कारण, जो प्रत्यक्ष आदि में जो प्राण मानत्व आता है ना वेद मूलक हो तो माने प्रमाण है, वेद मूलक नहीं हो तो अप्रमाण है, किंतु प्रत्यक्ष सुक्तिका में रजत भी प्रत्यक्ष होता है और सामने घट भी प्रत्यक्ष होता है, कभी कभी रजत रजत रूप से प्रत्यक्ष होता है, कभी सुक्तिका में रजत रूप से प्रत्यक्ष होता है, तो जब जहाँ पर प्रामाण्य होगा वहाँ पर शास्त्र मूलक होगा, माने रजत में रजत दिखे प्रामाण्य माना जाएगा, प्रत्यक्ष में तो भी माना जाएगा, यदि सुक्तिका में रजत दिखे अप्रामाण्य माना जाएगा, ये स्थिति है। प्रत्यक्ष आदि में वही प्रमाण है, उसी के द्वारा प्रमाणित होकर कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण प्रामाण्य माने जाते हैं, स्वतः प्रमाण नहीं प्रत्यक्ष आदि प्रमाण में, यही कह रहे हैं यहाँ। प्रामाण्यम वेदवाक्यानाम न च मानांतराश्रयात्, माने वेदवाक्य में जो प्रामाण्य अन्य प्रमाण के अधीन होकर के नहीं है, किंतु अक्षयादि में मानत्व, अक्षय माने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आदि में जो प्रामाण्य है प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमान हो, जहाँ जहाँ भी हो, प्रामाण्य जो आता है ना इनमें भी, यथोक्ता आदि में कारणात् परमात्मा ही कारण होने से होता है, परमात्मा कारण से ही जहाँ माने यथार्थ होता है वो परमात्मा के माध्यम से हुआ समझना चाहिए, जहाँ अयथार्थ होता है वहाँ भ्रम परमात्मा के अधीन नहीं ऐसा समझना चाहिए। ये कहा, यहाँ तक बात ठीक हो गई। आगे टीका से बोलते हैं, अपुनरुक्त्यर्थम ब्राह्मणो धृता इति उक्तम, कहते हैं वेद तीन वेद के आने के बाद में कह दिया अथर्वागिरस तद्वत मंत्राणाम ब्राह्मणो धृता करके बोला था, उसके बारे में बोलते हैं। पहले का मंत्र ब्राह्मण और वेदानाम नहीं, ऋग्वेदादि गिरोच्यन्ते ऋगजु सामलक्षण अथर्वागिरस तद्वत मंत्राशुर ब्राह्मण, मंत्र पहले भी आ गए बाद में मंत्र पुनरुक्ति होगी, इसलिए कहते नहीं ब्राह्मण से निकाले गए मंत्र हैं अर्थवांगिरस में, कौन से हैं साक्षात मंत्र नहीं हो माने ब्राह्मण भाग से निकाले हुए मंत्र हैं, इसलिए पुनरुक्ति नहीं, ये कहा यही बोल रहे हैं। ठीक है, अपुनरुक्त अर्थम पुनरुक्ति के अभाव करने के लिए पहले भी वेद ये बाद में मंत्र पहले भी मंत्र कह रही जो शाम फिर बाद में मंत्र कह रहे हैं तो पुनरुक्ति होगी, तो शंका किया तो उत्तर दिया ब्राह्मणो धृता इति उक्तम, इसलिए ब्राह्मण के द्वारा निकाले गए मंत्र हैं ये, माने वो जैसे मंत्र नहीं अलग मंत्र हैं, ये ब्राह्मण भाग के हैं ये मंत्र, ये जो अथर्वागिरस जो मंत्र हैं ब्राह्मण भाग से हैं, पुनरुक्ति की निवृत्ति के लिए कहा। अत्र इति प्रकृत वाक्य ग्रहण, अत्र माने यही कंडिका है, प्रकृत वाक्य इसी कंडिका की बात है, यहाँ अत्र शब्द था। इतिहास आदि स्वम भेद भिन्नम ब्राह्मण में बतु ग्राह्यम अत्र, ये अत्र है, इतिहास पुराण आदि जो विशिष्ट भेद विशिष्ट है ना भिन्न भिन्न है आठ प्रकार के हैं ये सब, या ब्राह्मण को ही लेना है अत्र ग्राह्यम माने अश्याम कंडिकायाम ग्राह्यम, इस कंडिका में यही लेना है, अत्र शब्द का अर्थ यही है। प्रसिद्ध इतिहास आदि ग्रहे निश्वशत श्रुति प्रातिकूल्यम अभिवृत्या, भाष्यकार का अभिप्राय यही है प्रसिद्ध इतिहास आदि लेते हैं तो निश्चित श्रुति का प्रतिकूल होगा, निश्चित शब्द आया है सबके सब इसी से निश्चित हुआ है, किसे इतिहास पुराण सब ऐसे आया तो निश्चित का प्रतिकूल होगा, इसलिए प्रसिद्ध इतिहास आदि नहीं ग्रहण करना चाहिए, भाष्यकार का अभिप्राय है, या मंत्र ब्राह्मण मात्र ग्रहण कहा था ना वही अर्थ है इसका। प्रसिद्धस्तु ये कहा था, प्रसिद्ध का ग्रहण नहीं होता, भाष्यकार ने बोला था प्रसिद्धस्तु न प्रसिद्ध को नहीं लिया, इतिहास आदि इससे प्रसिद्ध इतिहास आदि को नहीं कहा जाता है, इतिहास आदि शब्दों से ब्राह्मण भाग के तत्त्व भाग को लिया जाता है, प्रसिद्ध इतिहास आदि मानेंगे तो माने निश्वसित श्रुति का विरोध होगा, ये भाष्यकार का अभिप्राय है। अब आगे वार्तिकार का अभिप्राय आएगा, भाष्यकार का तो इतना ही है। ठीक है, हमें कहते हैं इतिहास आदि शब्द ही, जो इतिहास आदि शब्द आठ शब्द आए हुए हैं, इतिहास पुराण उपनिषद विद्या आदि जो आठ आए हैं सब ये कंडिका में हैं, इतिहास शब्द ही तरही कथम अष्टविधम ब्राह्मणम भाष्य गृहितम, फिर अष्टविध ब्राह्मण कैसे कहा भाष्य में, जब वेद को ही लेना हो तो। अच्छा, भाष्यानुसारेण ऋग्वेद आदि ऋग्वेद इत्यादि व्याख्या अर्थांतर, वहाँ भाष्य के अनुसार ऋग्वेद आदि की व्याख्या हो गई, इतिहास आदि भी ब्राह्मण भाग का ही लेना, वेद को ही लेना अन्यत्र नहीं जाना, क्यों निश्चित श्रुति का प्रतिकूल होगा। अब अर्थांतर विषयांतर कहते हैं वार्तिकार, वार्तिकार अपना अभिप्राय देते हैं, मंत्र इत्यादि करके कहा मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयत्व कारणात ऋग्वेदादि गिरा तस्मात ब्राह्मण मंत्र ब्राह्मण और ग्रह, भाष्यकार के मत है मंत्र ब्राह्मण और वेद वेद नामधेयत्व कारणात, मंत्र ब्राह्मण को ही वेद कहते हैं इसलिए ऋग्वेदादि गिरा ऋग्वेदादि शब्दों के द्वारा तस्मात तस्वीर कारण से मंत्र ब्राह्मण ग्रह मंत्र ब्राह्मण का ग्रहण होगा, ये भाष्यकार का कथन है। ठीक है, हमें कहते हैं इतिहास आदि शब्द एक अष्टविधम ब्राह्मणम भाष्य गृहितम इतिहासं के दूषयति लोक, आठ प्रकार के ब्राह्मण को यहाँ पर भाष्य में इतिहास आदि शब्द से ग्रहण करना चाहिए, भाष्यकार का अभिप्राय है, इसमें वार्तिकार दोष देते हैं, लोक का कहा भाष्यकार बोलते हैं लोक प्रसिद्धिम उल्लंघ्य, ये बोलते हैं ना मान पहले कहा उन्होंने यथा सिद्धम इतिहास पुराण आदि अभिगृहते, कहा जो प्रसिद्ध इतिहास आदि भी ग्रहण किया जाता है यहाँ निश्चयश्रुति के द्वारा, यह भी लिया जाता है। तो कहेंगे कैसे निश्चयश्रुति का उल्लंघन होगा, तो कहते नहीं, लोक प्रसिद्ध उल्लंघ्य ये तो अन्यायो अन्यथा ग्रह, लोक प्रसिद्धि को त्याग करके अन्य प्रकार ग्रहण करना अन्याय है। लोक प्रसिद्धि इतिहास आदि महाभारत आदि को समझते हैं, वो वेद के ब्राह्मण भाग थोड़ी समझते हैं, उसको भी लेना चाहिए, ये भारतीकार का यही कहना है। ठीक है, हमें कहा बाधका भावे वृद्धि वृद्ध प्रसिद्धि नातिक्रमणीयम इति भाव, भारतीकार का कहना है यदि बाधक हो तो ठीक है, बाधक न होने पर जो वृद्धों की जो वो है ना बातें हैं, वृद्धों की जो प्रसिद्धि है, ज्ञान वृद्ध लोग हैं, शास्त्रज्ञ लोग हैं, उनके प्रसिद्धि को त्यागना अच्छा नहीं होता। बाधक तो है नहीं, इतिहास आदि लेने में क्या आपत्ति है, प्रसिद्ध इतिहास आदि को लेने में, वो भी लेना चाहिए। ब्राह्मण में आए हुए इतिहास आदि ले, किंतु प्रसिद्धों को भी लेना चाहिए, लोक प्रसिद्धि है। बाधका बाधक हो तब तो लोक प्रसिद्धि को त्याग दिया जाता है, किंतु बाधक नहीं है। बाधका अभाव है वृद्ध प्रसिद्धि, माने ज्ञान वृद्ध जो लोग हैं, जो शास्त्रज्ञ लोग हैं, उनकी जो प्रसिद्धि है, न अतिक्रमणीयम, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए उसको, उसको भी लेना चाहिए, यही है। ऋगादि सन्निहिता इतिहास, इस इतिहास आदि शब्द ना भी प्रसिद्ध ग्रहे स्मार्तम लिंगम आह। ऋगादि शब्दों के द्वारा सन्निहित में है, पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांग रस आया, उसके बाद में इतिहास पुराण, उससे सन्निधि में पड़े हैं सब, ये एक ही मंत्र में सब ये। ऋगादि सन्निहिता इतिहास आदि शब्द न अपि, जो उसके सन्निधि में आए हुए इतिहास आदि शब्द हैं इस कंडिका में, उसके द्वारा भी प्रसिद्ध ग्रहे, प्रसिद्ध का ग्रहण करने पर भी, महाभारत आदि जो प्रसिद्ध हैं उनके ग्रहण करने में, स्मार्तम लिंगम आह, स्मृति संबंधी लिंग बताते हैं, ज्ञापक देते हैं, स्मृति में कहा कि मनु जी ने ऐसा कहा कहते हैं, स्मृति संबंधी को स्मार्त कहा जाता है, वो ज्ञापक है, क्या मनु वाक्य ज्ञापक है, क्या कहा, क्या वाक्य है मनु जी का, इतिहास पुराण अभ्याम वेदम सम ब्रह्मयेत कहते हैं, मनु जी ने ऐसा कहा इत्यादि मनुनाप्युक्तम कथम तत्यागम अर्हति, मनु जी ने कहा इतिहास पुराण के द्वारा वेद को वृद्धि को प्राप्त करे, वेद को पुष्टि करे, ऐसा मनु जी ने भी कहा है, वो वृद्ध प्रयोग है, तो कैसे उसको त्याग करना योग्य होगा, तो प्रसिद्ध इतिहास आदि को त्याग करना चाहिए, भारतीकार का कहना। आगे कहते हैं ऋगादि सन्निहित हो गया, आगे विभेति अल्पश्रुतौ अल्पश्रुताद वेदो माम अयम प्रहरिष्यति इति भागांतरम कहते, माने विभेति अल्पश्रुताद वेदो, अल्प सुना हुआ जो वेद है ना, माम प्रहरिष्यति मेरा नाश करेगा, इति भागांतरम, ये भाग है कोई पुराण आदि में ऐसा भाग आता है कहीं, अच्छा आदिना वृद्ध मनुना इति यावत, आदिना माने आदि शब्द क्या है, वृद्ध मनु ने भी ऐसा कहा है, क्या कहा, इतिहास पुराण के द्वारा वेद की समृद्धि को प्राप्त करे, ये कहा है। अत्रिणापि इति अपेर अर्थ, मनुनापि में अपि आया, अपि का अर्थ अत्रिण, अत्रिजीव ने कहा है ये बात, ऐसी बात इतिहास पुराण आदि के द्वारा वेद की समृद्धि करे, ऐसा अत्रिजीव ने कहा। इतिहास आदि ना वेदार्थ निरूपणम चेत, या शंका होगी कि इतिहास आदि के द्वारा वेद के अर्थ का निरूपण यदि होने लग जाए, वेद का अर्थ निरूपण इतिहास पुराण के द्वारा होने लग जाए तो क्या होगा, तद अपेक्षया, उसकी अपेक्षा रखेगा वेद, फिर निरपेक्ष प्रमाण नहीं आएगा, तद अपेक्षा इतिहास पुराण आदि की अपेक्षा रखेगा, तब तो फिर अपेक्षया तत्प्रामाण्यात् अनपेक्ष प्रामाण्यम क्षति, फिर उसमें क्या होगा, उसके द्वारा प्रमाणित होगा वेद में, मान इतिहास पुराण आदि का प्रमाण आने पर जो अनपेक्ष प्रमाण तो क्षति हानि होगी, ये शंका आ गई भारतीकार के विरोध में शंका कर दी, तो उत्तर देते हैं वैपरीत्यात् मैव महा, विपरीत है वैपरीत्यात् मैव महा, ये कहते हैं इतिहास इत्यादि आया है, इतिहास इत्यादि शब्द था, इतिहास पुराण आदि वेद मूलत्व कारण आता हूँ, इतिहास पुराण आदि वेद मूलक कारण माने जाते हैं, वेद मूलक नहीं है तो अप्रमाण माने जाते हैं, ये स्थिति है कारणात् प्रामाण्यम, तब प्रामाण्य है इतिहास पुराण आदि में, वेद मूलत्व कारणात् प्रामाण्यम, ये कहा न अन्यथा, अन्य प्रकार से प्रामाण्य नहीं है इनमें, तस्य माने इतिहास आदे प्रामाण्यम न उपपद्य अन्य प्रकार नहीं हो सकता, ये कहा। ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं, नहीं व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर इति न्यायात व्याख्यातृवाक्यादे वाक्याद वेदार्थ निर्णय तद अपेक्षया वेदो अनपेक्षम प्रामाण्यम जहाति इति भाव कहते हैं। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहात अलक्षणम, ऐसा परिभाषा है व्याकरण में, एक व्याख्यान से विशेष ज्ञान होगा, केवल संदेह करण मात्र से अप्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, केवल संदेह करने मात्र से माने अप्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, विशेष ज्ञान व्याख्या से होती है। ये जो वेद का ही व्याख्या करने वाले हैं कौन, ये इतिहास पुराण आदि वेद की व्याख्या है, छोटे से शब्द आया संक्षेप में आया उसको विस्तार से सामान्य जनों को समझाने के लिए होते हैं। जैसे वेद में सत्यम वद आया, तैतृ उपनिषद में ना सत्यम वद, तो सत्यम वद बोल दिया, इतने ही बोला, उसका क्या फल मिलना है, सत्य क्यों बोला जाए, सत्य बोलने से क्या मिलना है, क्यों प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो भी न प्रवर्तते, प्रयोजन को देखे बिना मंद बुद्धि वालों की प्रवृत्ति नहीं होगी, बुद्धिमानों की प्रवृत्ति कैसे होगी। वेद बोल रहा सत्यम वद, प्रयोजन कुछ बताया नहीं, क्या मिलेगा सत्य बोलने से, वहाँ कुछ नहीं, सत्यम वद करके छोड़ दिया। इतना वाक्य के ऊपर देवी भागवत में षष्ठ स्कंद पूरा उसमें है, हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, वहाँ से कहानी शुरू कर दी, सत्य बोलने से क्या होता है, अंत में स्वर्ग मिलता है। देवी भागवत में हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, उनके सपना नहीं कहा तो संतान के लिए वरुण की तपस्या की, वरुण ने कहा संतान को मुख मात्र देख सकते हो, संतान तुम्हारे लिए नहीं है, किंतु उसी को बलि दोगे यदि तो तुम्हें संतान मिल जाएगा। हाँ किया, बाद में संतान होने के बाद में उसमें ममता आ गई, करते करते संतान बड़ा हो गया, रोहित भाग गया, जंगल में भाग जाता है। भागने के बाद में राजा को जलोदर रोग हो जाता है, बहुत कुछ होता है, कहानी होती है। फिर एक ब्राह्मण के बच्चे को किसी ने बोला, एक दूसरा कोई मिले उसको भी संतान माना जाता है, खरीद करके लाओ और उसको बलि दो। एक ब्राह्मण का बच्चा मिलता है, जो भी है खरीद के, उसको बलि देने के लिए उसके पिताजी तैयार होता है, जितना पैसा पहले दिया था उतना ही पैसा अभी भी दो, मार दो भाई इसको। फिर बाद में आकर के उसको रोक देते हैं, विश्वामित्र रोक देते हैं, रोकते हैं। बाद में विश्वामित्र छल करते हैं, छल करके उनके राज्य हड़प कर लेते हैं और उनको सर्वस्व दान में छोड़ देते हैं। बाद में दान के बाद में भूयसी दक्षिणा देनी होती है, दक्षिणा के लिए पैसा नहीं, आगे जा कर के डूम के यहाँ पर रानी को, सैप्या रानी को रखते हैं, रानी के साथ पुत्र रह जाता है, स्वयं भी डूम के यहाँ रह जाते हैं, डोम उसको काशी में है ना हरिश्चंद्र घाट, वहीं तो उनको मुर्दा के कर लेने के लिए वहाँ नियुक्त करता है घाट में। जो रोहित था पुत्र, बच्चा खेलता हुआ जंगल में गया, वहाँ पर सांप ने डस दिया, मार दिया, रोहित मर गया। माँ को पता लगा, रात में ले आती है जलाने के लिए, वहाँ जाती है, किंतु माने हरिश्चंद्र ये जानते नहीं मेरी पत्नी है, वो भी नहीं जानती मेरे पति है, दोनों नहीं समझते हैं, ऐसी स्थिति हो गई थी, वेशभूषा बदल गया, कई साल हो गए बिछड़े हुए, ऐसी स्थिति में उसी घर में थे वो, नौकरानी बन के बैठे थे, उनको घाट में रखा था डूम राजा। अब इतने होते होते आगे जा करके अंत में रोने लग गई, जब स्त्रियाँ रोने लगती है तो पूर्वजों की कहानी कहने लग जाती है, कहाँ थे अयोध्या के राजा थे हरिश्चंद्र, मैं पटरानी थी, आज ये दुर्दशा में हूँ, माने कर देने के लिए मुर्दा जलाने कर देना है, कर देने का पैसा नहीं है, कर दिए बिना वो नहीं जला रहे, जाने नहीं दे रहे वहाँ, ये ऐसे करोड़ों करके रोने लग गई हरिश्चंद्र के मन में, अरे ये मेरी पत्नी थी, ये तो ये मेरा पुत्र है, ऐसे वहाँ आया, आने पर क्या करे, उस स्थिति में जलाने के लिए तैयारी कर दी, तब तक स्वर्ग से विमान आया स्वर्ग। तो सत्यम वद का तात्पर्य देवी भागवत के षष्ठ स्कंद में प्रसिद्ध किया है, माने वेद में संक्षेप होता है, इतिहास पुराण आदि उसको प्रफुल्लित करते हैं, इसके लिए है, ये कहना है। यहाँ समय हो चुका है, फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महादेव।